Kemiklerin kırıldı ey rapim, nedir bu çaresiz bakışların? Tecavüz arenasında kör savaşçı kılıcın rüzgarıyla savunur oldu onurunu. Hep tekil savaşlar ortasında sefile oynadık biz. Kefili kim bu hırsızın? Vekili nerede şarlatan şu arsızın? İpine doladı sahte kültür elçi, bozmalarımız gırtlağımdan astı tavana. Boğulmadım nefeste yazdım rhyme'ları. Ok attı hedefe müstakey, sagoladım beyinleri. Yollarımda dikene bassa dahi ayaklarım. Ben Küheylan'ım ve evliyasıyım. Rap'in kuvvet aynasında kendimle barışa imza attım. Rap'li şahidim, tepti düşmanın yüzü. Tekti rap gönül, çekti yerler altı. Diyarı sanatı kutsadı ve bekti yüreği nacizane MC'nin. Bilesin satırım kesti cümlesini acizanenin. Yeah ya, Nadiran aka DJ Funky C. Ya DJ Mike Check aka Sagopa K. 2003 bir pesimistin gözyaşları. Peace out.